hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Może to wszystko przez me dzieciństwo, a może sama wyhodowałam cię. Podejdź naprawdę blisko, załóż ochraniacz, to tu mieszka stary lęk. Boże, chcę się ucieszyć, zwyczajnie cieszyć, gdy dobrze dzieje się. Ale można zapeszyć, trudno uwierzyć, że radość zakaza. Remember the words that you said. left a clouded mind and a heavy heart. But I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold, I will call you by name, I will share your role. Mountain I must climb, feels

slow, but it was like... Thank you.